odsunę. Z opaską na oczach po pierścieniu Saturna. Opuściłem ziemię na chwilę, bo jest za trudna. Śpisz, lunatykuj, zginź w mym dotyku. Chodź ze mną w noc jedno. Co warte świtu, to ty. Kobieta, nadzieja, kometa, haleja. Meta, bezmiar, jeśli idzie o marzenia. Do usłyszenia, choć nie za bardzo chcę się otknąć. Cira, 012, plastikowy kosmos.